i Igor Nikiforow. Do usłyszenia już dziś po 19. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 3 sierpnia. Jest 7. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Mniej pijanych za kółkiem, za to więcej wypadków. Są policyjne dane z lipca, gorsze od ubiegłorocznych. Okręty podwodne USA o napędzie atomowym są w pobliżu Rosji, potwierdza Donald Trump. W Katowicach trzeci, ostatni dzień off festiwalu. Ponad 10,5 tysiąca nietrzeźwych kierowców, niemal 2,5 tysiąca przypadków znacznego przekroczenia prędkości i 158 wypadków śmiertelnych. Pół metek wakacji podsumowuje policyjna drogówka. Funkcjonariusze wskazują, że liczby powinny niepokoić. W relacji do lipca ubiegłego roku policjanci zatrzymali mniej osób kierujących na podwójnym gazie. Więcej było jednak wypadków, w tym tych ze skutkiem śmiertelnym, szacował komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Od początku wakacji policjanci zarejestrowali 2484 wypadki. W tym samym okresie na drogach rannych zostało 2964 osoby. Mundurowi z drogówki nieustannie apelują do kierowców o dostosowanie prędkości do sytuacji na drogach, wypoczynek przed długą podróżą, a także zapinanie pasów bezpieczeństwa przez wszystkich podróżnych. Warto też zadbać o sprawność techniczną samochodu. Michał Fedusio, Polskie Radio. Donald Trump potwierdza, amerykańskie atomowe okręty podwodne są bliżej Rosji. W piątek prezydent USA wydał rozkaz rozmieszczenia jednostek w strategicznych regionach w pobliżu Rosji. W wywiadzie dla telewizji Newsmax Donald Trump wyjaśnił, że decyzja była reakcją na wypowiedź Dmitrija Miedwiediewa. Były prezydent Rosji, który teraz jest jednym z najważniejszych doradców, powiedział bardzo złe rzeczy o broni nuklearnej. Kiedy słyszę słowo nuklearne, zapala mi się lampka ostrzegawcza i myślę, lepiej bądźmy ostrożni, bo to jest największe zagrożenie. Nie powinien był tego mówić. Mówił już w przeszłości różne rzeczy, dlatego zawsze chcemy być gotowi. Wysłałem więc w ten region 2 okręty podwodne z napędem atomowym. Miedwiediew, obecny wiceszef Rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa, napisał w internecie, że ultimatum Donalda Trumpa wobec Moskwy w sprawie Ukrainy może doprowadzić do otwartego konfliktu zbrojnego między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. A w rosyjskim Soczi na miejscowym lotnisku płonie magazyn paliwa trafiony ukraińskim dronem. W porcie wstrzymano loty. Ukraińskie drony atakowały też cele w Woronerzu, niespełna 500 km na południe od Moskwy. Starcia w północnym Londynie. Doszło do nich wczoraj przed ośrodkiem dla azylantów w Islington. Wybuchły między protestującymi przeciwko migrantom i uczestnikami kontrdemonstracji. Policja zatrzymała 9 osób. Marsze antyimigracyjne odbyły się także w Manchesterze i Newcastle. Ponad 2000 triatlonistów z 60 krajów będzie pływać, biegać i jeździć po Krakowie i Małopolsce. Po raz pierwszy pod Wawelem zagoszczą zawody cyklu Ironman. Spowodują duże utrudnienia w ruchu nie tylko w Krakowie, ale też w Wieliczce i Bochni. Zamknięta zostanie droga krajowa nr 94 między Krakowem a Bochnią. Ruch drogą krajową 94 będzie wstrzymany między godziną 7 a godziną 13. Należy się spodziewać, że poruszanie się po drodze krajowej 94 będzie niemożliwe. Są wyznaczone objazdy po drogach wojewódzkich, po drogach powiatowych. No i oczywiście zalecane dla tych osób, które pokonują dłuższe trasy, to poruszanie się równolegle autostradą. Mówił dyrektor Ironman Polska Michał Drelich. Zawody ruszają za godzinę. Największe utrudnienia w ruchu potrwają do 16. Za nami kolejny dzień off festiwalu w Katowicach. Choć pogoda nie rozpieszczała uczestników, to nastroje są pozytywne. O swoich wrażeniach opowiadają dziennikarze Trójki. Anna Lalka, Agnieszka Szydłowska i Bartek Haciński. Myślę, że 15 minut po starcie koncertu wokół szalała burza, wszędzie trzaskały pioruny i nie przesadzam. Od mojej twarzy odbijały się błyskawice. Nie obchodziło mnie w ogóle, że pada tyle deszczu, a nawet uważam, że poczułam, że to tylko uzupełnia tę estetykę i moc koncertu. Gdyby nie było tak strasznie ciasno, to można byłoby jeszcze super zaszaleć, a tak to trzeba było skakać jak wszyscy, co niekoniecznie mi się zawsze podoba, ale w tym przypadku było jedynym rozwiązaniem i to też było super. Nie jestem przesadnym fanem deszczu, błota, kaloszy i tak dalej, ale takie sytuacje stwarzają jakieś takie mikrowspólnoty. I jak są ludzie zamknięci w bardzo małej przestrzeni, ściśnięci jak w tramwaju, to nagle zaczynają się poznawać, zaczynają ze sobą rozmawiać, chociaż są zupełnie obcy. zaczyna się tworzyć wspólnota. Było jedno z większych doświadczeń, jakie tutaj miałem. To jest bardzo udana edycja o festiwalu. A więcej o festiwalu po 10 w audycji Sanatorium. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Mateusz Foremniak. Dzień dobry. Już tylko godziny dzielą nas od wielkiego finału siatkarskiej Ligi Narodów. Po raz trzeci wystąpi w nim reprezentacja Polski dzięki spektakularnej wygranej 3-0 z Brazylią. Co było kluczem do awansu, tłumaczył po meczu nasz przyjmujący Kamil Semeniuk. Nie rozwinęli się Brazylijczycy, co jest skutkiem naszej dobrej gry, myślę. Wytrzymaliśmy trudne momenty w tym spotkaniu, bo było ich kilka. Nie daliśmy się gdzieś tam złapać serii, gdzieś na zagrywce. Cieszymy się bardzo, wygraliśmy bez straty setę kolejne spotkanie, ale gdzieś tam po tym, jak wyjdziemy już z szatni, każdy z nas już będzie myślami przed jutrzejszym finałem. My też jesteśmy już myślami przy finale z Włochami, którzy 3-1 pokonali Słoweńców. Początek tego spotkania o godzinie 13. Ostatni akord czeka nas również w Tour de France Femme. Wczoraj dużo się wyjaśniło. Najszybsza była Pauline Ferron-Prévot, która dzisiaj ruszy na trasę z 2 minutami i 37 sekundami przewagi w klasyfikacji generalnej. Najlepszą z Polek była Dominika Włodarczyk, która dojechała 7. Na jej postawę zwraca uwagę trenerka kadry kobiet Małgorzata Jasińska. Bardzo ważne jest to, żeby podkreślić wspaniałą jazdę w tym wyścigu i na dzisiejszym etapie Dominiki Włodarczyk, która do końca trzymała się czołówki i w klasyfikacji generalnej jak na razie zajmuje 7. pozycję. 8. na etapie była Katarzyna Niewiadoma, co daje jej 4. miejsce w klasyfikacji generalnej. Dzisiaj przed zawodniczkami jeszcze 124 górskie kilometry z metą w Châtel. Góry zaczynają się piętrzyć też przed Bartoszem Zmarzlikiem w żużlowym Grand Prix. Na Łotwie najlepszy okazał się Brady Kerz, który do 3 punktów zmniejszył swoją stratę w generalce do 4. wczoraj mistrza świata. Na 2 rundy przed końcem sezonu sprawa tytułu pozostaje otwarta. Na koniec jeszcze komplet wyników z PKO Ekstraklasy. Termalika zremisowała 1-1 z Pogonią, Widzew 3-0 odprawił GKS Katowice, a Lech Poznań 2-1 okazał się lepszy od Górnika Zabrze. Popada deszcz, zwłaszcza na zachodzie i w centrum. Na wschodzie kraju możliwe burze, nawet z gradem. Temperatura maksymalna dziś od 18 stopni na zachodzie, około 22 w centrum, do 30 na krańcach wschodnich. Ogłoszenie społeczne. Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu. Po godzinie 7 muzyczne rozmowy od 6.05. Dla tych z Państwa, którzy wcześniej mnie nie słuchali, informuję, że gramy rap. Rap albo hip-hop, chociaż ja może rzeczywiście bardziej się skłaniam ku określeniu rap, no ale można tego używać wymiennie. Przypominałem Państwu Arkadia, Wiecznego, Hioba i zespół Elohim. No a teraz proszę Państwa, będzie też różnorodnie, ale to będą takie często pojedyncze utwory wykonawców, którzy jakiś czas temu się pokazywali. Ja ich właściwie przeoczyłem, albo niektórych przeoczyłem. Chciałbym do tego wrócić. No i teraz będzie człowiek, który występuje pod pseudonimem X, fonetycznie po polsku zapisywany. No i mam nadzieję, że wkrótce zagości w muzycznych rozmowach, dowiemy się, co u niego słychać. Człowiek z Mazur, bardzo dobry, taki ikoniczny, o ile w ogóle można się tak wyrazić o utworze. Bardzo z mocnym tekstem utwór zatytułowany Nie zapominaj. You've lost again and again and again. The light. lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and say to yourself, it's not over until I win. Jakieś złożone być dzieckiem, nie zapominaj. Przeprowadzę się przez śmierć do życia, bo nie ma śmierci, nie zapominaj. Jakiś głos we mnie woła, nie zapominaj. Zawsze będziesz dzieckiem, nie zapominaj. Przeprowadzę się przez śmierć do życia, bo nie ma śmierci, nie zapominaj. Jakiś głos we mnie woła, nie zapominaj. Zawsze będziesz dzieckiem, nie zapominaj. Przeprowadzę się przez śmierć do życia, bo nie ma śmierci, nie zapominaj. Często cię widzę, ale czasem ledwo poznaję. Od lat powtarzam, patrzcie, to mój przyjaciel. Dawniej, kiedy umierałem, on dał mi drugą szansę. Z czasem zapomniałem, co tak naprawdę zrobił. Bo łatwiej jest zapomnieć, kiedy się nie modlisz. Wszystko inne nagle staje się ważniejsze. A ja znowu cierpię, a najbardziej na amnezję. Wiem, że to marne, wybacz mi panie. Znów kiedy upadnę, wróci mi pamięć. Ciągle myślę o czym innym, bo mam tyle spraw. Przestałem cię poznawać, ale ty mnie zbaw. Jak mam cię zobaczyć, kiedy zasłania mi świat? Już nie wiem, czy cię poznam, stojąc twarzą w twarz. Moja Via Dolorosa była pełna kłamstw. Zapomniałem, jak mówiłem, przez ciernie do gwiazd. Jakiś głos we mnie woła, nie zapominaj. Zawsze będziesz dzieckiem, nie zapominaj. Przeprowadzę cię przez śmierć do życia, bo nie ma śmierci, nie zapominaj. Jakiś głos we mnie woła, nie zapominaj. Zawsze będziesz dzieckiem, nie zapominaj. Przeprowadzę cię przez śmierć do życia, bo nie ma śmierci, nie zapominaj. Byłem niewolnikiem, a nie wolnym człowiekiem. Ty mnie wykupiłeś, stając się przekleństwem. Odnalazłem to w Nowym Testamencie. Twoje słowo ma wielką moc i chcę więcej. Już mnie nie nazywasz sługą, ale przyjacielem. Wreszcie zrozumiałem to, kiedy w końcu uklękłem. Daj mi choćby krople wody, byle tej od ciebie. To wystarczy, by ugasić to pragnienie we mnie. Bo nie słyszę ciebie, choć nie jestem głuchy. Panie proszę, podnieś wieko trumny. Leżę tam, chcę byś mnie obudził. Uwolnij mnie, nie chcę być więźniem iluzji. Chcę prawdy, bo wiele zabrało mi kłamstwo. I to, co budowałem, sam upadło. To kolejny powrót marnotrawnego syna, do którego mówisz, nie zapominaj. Jakiś głos we mnie woła, nie zapominaj. Zawsze będziesz dzieckiem, nie zapominaj. Przeprowadzę cię przez śmierć do życia, bo nie ma śmierci, nie zapominaj. Jakiś głos we mnie woła, nie zapominaj. Zawsze będziesz dzieckiem, nie zapominaj. Przeprowadzę cię przez śmierć do życia, bo nie ma śmierci, nie zapominaj. Przeprowadzę cię przez śmierć do życia. X, nie zapominaj. To nie jest świeży numer, ale to jest, proszę państwa, świeży numer. Naprawdę. Jeśli chodzi o przesłanie i to, jak on dzisiaj brzmi także. No i przypomina nam tę bardzo istotną, choć godną niesamowitego zawierzenia, treść chrześcijańską, że dzięki Chrystusowi wszyscy żyć możemy mimo śmierci. Nie zapominaj, X. No i do tego X-a to myślę, że wrócę, kiedy będę mógł z nim porozmawiać. Teraz, proszę państwa, raper o określeniu, o imieniu Grubson. Grubson. Tu będzie kilka takich zupełnie różnych jego wykonań własnych. One może nie dokładnie tak wprost, jak w przypadku X-a, dotyczą treści chrześcijańskich, ale takie na pewno są w wymowie. Tak sobie myślę, no trzy, może nawet cztery nam się uda zmieścić. I ten podoba mi się najbardziej, który teraz zabrzmi. Grubson na szczycie. Yeah,

studniowa. Stawać i brak, co ma ci mieć? Nie ma co mogę, nie ma co chcę. Stawać i brak, co ma ci mieć? Nie ma co mogę, nie ma co chcę. Stawać i brak, co ma ci mieć? Nie ma co mogę, nie ma co chcę. Stawać i brak, co ma ci mieć? Nie ma co mogę, nie ma co chcę. Jezu, jak ja lubię. Jak ja bardzo lubię, chyba tak nie umie lubić nikt. Lubię się zażywać, lubię nadużywać. Szukam wciąż okazji i je mam. I pięknie jest, nie skromnie bardzo jest. O, i pięknie jest, nie skromnie bardzo jest. O, kiedy mija, tak jak wszystko. Wstawać i brak, co ma ci mieć? Nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Wstawać i brak, co ma ci mieć? Nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Tak jest! Jak się cieszę z tych króciutkich skrzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. O, kiedy mija tak jak wszystko. Sama ci brak, co ma ci mieć? Nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Stawać i brak, co ma ci mieć? Nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Tak jest! Nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Tak jak to, proszę Państwa, nagranie koncertowe Grupson. Jezu, jak się cieszę. No, ciekawy jestem, ilu z Państwa rozpoznało. Inne aranżacje oczywiście. Słynny hit Lecha Janerki. Jezu, jak się cieszę z tych króciutkich skrzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Tutaj oczywiście mamy tekst, natomiast aranżacja nieco inna. Grupsona. To jest taki stan, myślę, że wielu z Państwa, może nawet wszyscy, czasami go doświadczamy. To jest pewnego rodzaju euforia, trochę uniesienia, no stać mnie mam. Cieszę się, no każdy chciałby mieć tyle, ile potrzebuje, albo może nieco więcej, ale potem jest też o tym, że ten moment przychodzi. Nie mamy znowu. Ale może dać nam napęd do tego, żeby znowu starać się pozyskać. Jezu, jak się cieszę, Grupson. No i trochę Lech Janerka. Natomiast teraz, proszę Państwa, no taki utwór, który też możemy nazwać poradą chrześcijańską. Chodzi o to, żeby w życiu trzymać właściwy kurs. Żeby mieć odpowiedni kompas, odpowiednią busolę. Grupson, właściwy kurs. W życiu jakiś kurs obrał i na pokład swój załogę dobrał. Aura dobra sprzyjała płynącym, lecz wszystko co dobre kiedyś się kończy. Każdy z nas w życiu jakiś kurs obrał i na pokład swój załogę dobrał. Aura dobra sprzyjała płynącym, lecz wszystko co dobre kiedyś się kończy. Ciepły wiosenny dzień, twarze rozpromienione, zajawka kipi, gęsta, bawią się jak gamonie. I to bezinteresownie, dosłownie. I to na spontanie, efektownie. Chwilo, trwaj, trwaj, trwaj chwilo. Wszystko z siebie daj, by cię nic nie zabiło. Jest naj, naj, baj, baj, bilon. Żegnaj, tu tutaj ino przyjaciele żyją, bawią, nie gniją, korzystają z życia. Nagle io, io, kierunek do kicia. Co było, nie zniknie, nie przeminie z wiatrem. Zakotwiczyło w sercu, stało się teatrem. Teatrem wspomnień, których nie da się zapomnieć. Musiałbyś pustkę w sobie straszną mieć. To sam powiedz, dlaczego gdy jest dobrze, szybko przychodzi dobra koniec. Już sam nie wiem, jak to ma być. Bez was nie mogę, a z wami nie umiem żyć. Co niby mam teraz zrobić? Już sam nie wiem, jak to ma być. Wszystko się kiedyś zaczyna i kończy. Każdy z nas w życiu jakiś kurs obrał i na pokład swój załogę dobrał. Każdy z nas w życiu jakiś kurs obrał i na pokład swój załogę dobrał. Aura dobra sprzyjała płynącym, lecz wszystko co dobre kiedyś się kończy. Każdy z nas w życiu jakiś kurs obrał i na pokład swój załogę dobrał. Aura dobra sprzyjała płynącym, lecz wszystko co dobre kiedyś się kończy. Obrali ten sam kurs życia marynarze, grali ten sam puls, muzyka szofarze, pełen luz, łeb pełen marzeń. Szkoda, że teraz kurs nie ten sam już. Pełno wydarzeń, ludzie mieli bura. Jak mogła tak połączyć nas kultura? Hip-hop kultura, nie flota czy fura, nie młota czy chmura. Bura, bura, szef pod bura. Ile to już było ekip, ile to już minęło lat. Wiesz, się tego nie bada sanepid, bo dawno byś odpadł. Jak masz burzyć, to nie pij, schizować to nie pal. Niepotrzebne ci użytki, by być szybki jak gepard, twardy jak metal. Spójrz w moje oczy, nikt nie przypuszczał, że to się tak potoczy. Każdy by chciał czasem, żeby było inaczej. Cofnąć się w czasie, pozmieniać, bo teraz w duszy płacze. Już sam nie wiem, jak to ma być. Bez was nie mogę, a z wami nie umiem żyć. Co niby mam teraz zrobić? Już sam nie wiem, jak to ma być. Wszystko się kiedyś zaczyna i kończy.

No i to oni głównie są autorami tych rzeczy, które chcę Państwu zaprezentować. Myślę, że ja do tych pieśniopisarzy, którzy już od jakiegoś dobrego czasu tworzą, to wrócę, zapraszając może kilku do wypowiedzi, przynajmniej Piotra Nazaruka i Mateo, którzy oczywiście bardzo udanie mają też inne swoje działania. Pieśniopisarze, utwór zatytułowany Sprawiedliwy. Za nieczysty stałeś się przekleństwem, przyjąłeś śmierci cios, on miał być mój. Zająłeś moje miejsce, zszedłeś do ciemności, wypiłeś kielich gniewu, on miał być mój. Jezu, Ty, który grzechu nie znałeś, za mnie grzechem się stałeś, abym ja sprawiedliwością Twoją się stał. Który grzechu nie znałeś, za mnie grzechem się stałeś, abym ja sprawiedliwością Twoją się stał. Mateo i Olga Juraczus to te dwa głosy. słyszeliśmy, a w tle pozostali członkowie formacji Pieśniopisarzy, czyli ogólnopolskiego ruchu autorów pieśni uwielbienia. Sprawiedliwy, tak nazywał się ten utwór. No i jak się Państwo zorientowali, bynajmniej nie jest to rap. Bo nie powiedziałem Państwu, że po Grupsanie porzuciliśmy ten rodzaj wypowiedzi. I pieśniopisarze prezentują zupełnie odmienny, powiem szczerze, mnie bliższy. On jest, jak Państwo słyszą, bliski krainie łagodności, gitarą i piórem. Jak to na antenie Trójki kiedyś Janusz de Blesem pięknie prezentował. No i no mnie przynajmniej ta gitara tak mniej okazale, skromniej muzycznie, bardziej akustycznie się bardzo podoba. Sprawiedliwy. Olga Juraczus i Mateo. A teraz Jezu, Twoje jest życie moje. Oczywiście w tle również będą pieśniopisarze, a wokal to Sylwia Sałacińska. Jezu, Twoje jest życie moje, wokal Sylwia Sałacińska, słowa Sylwia Sałacińska i Katarzyna Czuderna, muzyka Sylwia Sałacińska. Formacja nazywa się Pieśniopisarze. Bardzo pięknie się kończy, prawda? Mnie się przypomina teraz tak na gorąco wiersz Czesława Miłosza, Jasności promieniste, Niebiańskie rosy czyste. I tam jest potem, wiemy, że bieg się skończy i nieskończone się skończy. Nieskończone się złączy, rozłączone się złączy. O właśnie, wiemy, że bieg się skończy i rozłączone się złączy w jedno, tak jak być miało, dusza i biedne ciało. Bardzo piękna poetycka wizja zmartwychwstania. Ujrzymy Ciebie twarzą w twarz. Taka tęsknota. Życzę Państwu tej tęsknoty także, którą tutaj Sylwia Sałacińska wyraziła. Formacja Pieśniopisarze, utwór, który nawiązuje, choć nie jest to wprost tekst psalmu 23, Pan jest pasterzem moim, ale jak najbardziej do niego nawiązuje. Posłuchajmy. jak się słucha takiej energetycznej muzyki, to nie sposób nie reagować entuzjastycznie. Pasterz mój, pieśniopisarze, słowa i muzyka, Katarzyna Czuderna i Piotr Nazaruk, a więc ludzie, którzy tworzą te formacje, obok między innymi Mateo. I teraz, proszę Państwa, jeszcze myślę, że uda się zaprezentować dwa utwory. Przyznam jeszcze, że pieśniopisarze warci są osobnego zupełnie spotkania i mam nadzieję, że ono się uda. Wiele z tych kompozycji można także zobaczyć w sieci jako teledyski. Umiłowane słowa i muzyka, Michał Król oraz Mateo. Zasługujesz na Michał Król i Mateo. Słowa i muzyka. Mateo, jak Państwo słyszeli, także na końcu zachęcał do ponownego uwielbienia Boga. Pieśniopisarze. Ogólnopolski ruch autorów pieśni uwielbienia. Zbliżamy się do końca naszego spotkania. Jeszcze będzie jeden utwór pieśniopisarzy. On jest tutaj bogatszy, jeśli chodzi o autorów. Zaraz ich wymienię. Zapraszam Państwa na spotkanie ze mną w muzycznych rozmowach 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. A teraz jeszcze się spotkamy. Agnieszka Nowicka, wokal, słowa Agnieszka Nowicka, Katarzyna Czuderna, muzyka Agnieszka Nowicka i Piotr Nazaruk. A ja, Marcin Witan, mówię Państwu do usłyszenia. Autopromocja. Jego korzenie tkwią w jazzie, ale w pewnym momencie rzucił gitarę i wybrał gramofon. Efekt zgrania i tworzenia house'u, disco, funk'u jest znany daleko poza granicami Polski. Krakowianin Marek Stuczyński, bywalcom klubów i festiwali znany jako Elton John, przyjedzie objąć na 2 godziny rezydencję. Dosłownie w lokalu przy Myśliwieckiej. Audycja Rezydencja z Eltronem Johnem i jego gramofonem. Na antenie Trójki dziś od 14. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ten moment, gdy innowacyjne technologie spotykają przemyślany design. Moment, w którym poszerzamy definicję komfortu. A postęp łączy się z progresywnymi rozwiązaniami dla biznesu. Poznaj Audi Q8 Plug-in Hybrid, dostępne z ratą od 2492 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Nie przegap super ofert na 130-lecie Skody. Teraz elegancka i nowoczesna Skoda Octavia w leasingu już od 462 zł netto miesięcznie. Oferta dla przedsiębiorców. Sprawdź aktualne promocje w salonach Skody. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 3 sierpnia. Jest 8. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Za godzinę odprawa w